Panasz van baba, vidéki Lady Gaga. Kikeráztad magadat, de nem jó, úgy megakadtad. Én a katokban a sokszor, amit akar ez a sokszor. A lirolyból fosztolgat, mint közben folyton doktunk koplat. Nem vagyok őrült, mint néztek rám. Miért így néztek rám? Hívtam az orvost, hogy téveszám. De téveszám, nincsen ma bajom. Bár a mosolyom keseréte, sírva mulat, mert ez az egész nevetséges. Sírva mulatunk, kell egy szóda, szépen sok van, gyenge szóval, pipeket forgatnak egy gyalóval.